i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 14 maja, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Zdejmujemy maseczki na ulicach, zjemy obiad w restauracji na wolnym powietrzu już od jutra. Od poniedziałku ruszają zapisy na szczepienia dla nastolatków. Pentagon zapewnia, że budowa tarczy antyrakietowej w Polsce idzie zgodnie z planem. Wraca namiastka życia sprzed pandemii. Od jutra na klientów czekają restauracje na spacerze, już bez maseczek. Jednak nadal będą obowiązywały w pomieszczeniach zamkniętych. Jak podkreśla wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, to częściowe luzowanie obostrzeń nie oznacza, że epidemia minęła, bo wciąż mamy dziennie tysiące zakażeń i nadal wielu ludzi umiera. Mam nadzieję jednak, że będziemy przestrzegali tego dystansu 1,5-metrowego, a jeżeli będziemy w miejscach, gdzie już tego dystansu nie możemy zachować, będziemy tą maseczkę używać. Ostatniej doby przybyło ponad 3000 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło prawie 300 osób. Wybitni polscy sportowcy zachęcają do szczepień w ramach kampanii Ostatnia Prosta. Podczas inauguracji pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk mówił, że to jedna z najważniejszych kampanii społecznych, bo od niej będzie zależał nasz powrót do normalności. Kampania w mediach tradycyjnych, społecznościowych, kampania na outdoorze to nie wszystko. Od poniedziałku również zaczniemy przekazywać specjalne oferty samorządom i POZ-om. Oferty, dzięki którym wierzymy, że szczepienia w tych grupach najważniejszych, najbardziej potrzebujących, czyli wśród osób powyżej 60 roku życia, przyspieszą. Do szczepień zachęcała m.in. Kinga Dróżdż, wicemistrzyni świata w szermierce na wózkach. Szczepienie dla sportowców jest niezwykle ważne, ponieważ daje nam wewnętrzny spokój i daje możliwość jak najlepszego przygotowania się do igrzysk, które już za kilka miesięcy. Ja osobiście jako reprezentantka Polski w szermierce na wózkach cieszę się, że mogę tutaj stać, dawać przykład innym i zachęcać do szczepienia. I zachęcam do tego, żeby się szczepić, bo jest to jedyna możliwość do powrotu do normalności, za którą tak bardzo tęsknimy. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, zgodnie z którym rejestrować się na szczepienia od poniedziałku będą mogły osoby w wieku 16 i 17 lat. Nowelizacja skraca też do 30 dni czas, po którym osoby, które otrzymały pozytywny wynik testu, będą mogły się zaszczepić. A od jutra turyści z Polski zaszczepieni przeciwko COVID-19 będą mogli wjeżdżać do Czech. Warunek jest jeden. Muszą być co najmniej 22 dni po przyjęciu pierwszej dawki. Czeski minister spraw zagranicznych Jakub Kulhanek powiedział, że ułatwienia w podróżowaniu pomogą w ożywieniu ruchu turystycznego, zanim nie zostaną wprowadzone tak zwane paszporty covidowe. Wprowadzenie paszportów jest kwestią przełomu czerwca i lipca, dlatego od jutra obywatele Niemiec, Austrii, Słowacji, Słowenii, Węgier i Polski będą mogli do nas przyjechać bez kwarantanny i testu, o ile zostali wcześniej zaszczepieni. Bez kwarantanny a testu, pokud są oczkowani. Hotele w Czechach przyjmują na razie tylko podróżujących służbowo. Od poniedziałku w reżimie sanitarnym będą działać ogródki przy restauracjach. Budowa amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Redzikowie postępuje i zostanie dokończona, zapewnia Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. Rzecznik Pentagonu poinformował, że uruchomienie tarczy spodziewane jest w przyszłym roku. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Stany Zjednoczone są zdecydowane dokończyć rozmieszczanie europejskiego systemu antybalistycznego, będącego wkładem w system obrony NATO, który ma chronić oddziały sojusznicze w Europie przed takimi krajami jak Iran, napisał rzecznik Pentagonu w oświadczeniu dla Polskiego Radia. Anton Semelrow dodał, że baza naziemnego systemu Aegis w Redzikowie jest w trakcie budowy, ale spodziewane uruchomienie systemu nastąpi nie wcześniej niż w 2022 roku. Choć budowa bazy napotkała na trudności, w tym miesiącu zamontowano antenę systemu radarowego, a kolejne elementy uzbrojenia będą instalowane do końca roku, stwierdził rzecznik Pentagonu. Anton Semelrow dodał, że działania Stanów Zjednoczonych i NATO związane z obroną rakietową nie są wymierzone w Rosję i że amerykański system obrony przeciwrakietowej w Europie nie stanowi zagrożenia dla rosyjskiego strategicznego arsenału odstraszania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Adam Malecki. Iga Świątek miała zagrać dzisiaj, zagra jutro. A to wszystko za sprawą deszczu. Polka w ćwierćfinale turnieju w Rzymie zmierzy się z Jeliną Świtoliną. Także jutro o półfinał w turnieju panów zagrają Stefanos Tsitsipas z Nowakiem Dżokowiczem. Pierwszy set, który udało się rozegrać, wygrał Grek. W najlepszej czwórce jest już Rafa Nadal, który pokonał Aleksandra Zwieriewa. Z Rzymu do Rimini, gdzie w Lidze Narodów zagrają siatkarze. Dzisiaj selekcjoner Vital Heinen podał listę 18 wybrańców na ten turniej. Zaproszenie otrzymał Kamil Semieniuk, są pewniacy Wilfredo Leon, Bartosz Kurek czy Fabian Drzyzga. Nie ma Dawida Konarskiego czy Artura Szalpuka. Polacy swój pierwszy mecz w Lidze Narodów rozegrają 28 maja, a ich przeciwnikiem będą Włosi. Dzisiaj biało-czerwoni rozprawili się po raz drugi towarzysko z Belgami. Dokładnie za miesiąc nasi piłkarze zagrają w pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Zmierzą się w Sankt Petersburgu ze Słowacją. Jak będzie wyglądał ten miesiąc oczekiwania, zdradza Jakub Kwiatkowski, rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej. Reprezentacja Polski 24 maja zbierze się w Opalenicy, gdzie rozpocznie przygotowania do turnieju. W Opalenicy drużyna zostanie do 9 czerwca, w międzyczasie rozgrywając dwa mecze, 1 czerwca we Wrocławiu z Rosją i 8 czerwca z Islandią w Poznaniu. I nazajutrz po tym drugim meczu reprezentacja przeniesie się do Sopotu, gdzie będzie stacjonowała podczas całego turnieju. W Sopocie będziemy mieszkać w hotelu Meras Patusz przy plaży. Treningi natomiast będą zorganizowane na Arenie Gdańsk. Bliska odległość od hotelu. Oczywiście plan treningów uzależniony jest od tego, co selekcjoner ze swoim sztabem zaplanuje i dzień przed każdym meczem będziemy latać na spotkania Mistrzostw Europy. A na Euro na pewno nie zagra Krzysztof Piątek. Polak jest po operacji kostki, czeka go kilka miesięcy przerwy. A w Wiśle Kraków rozstali się z trenerem Peterem Chybalą. W ostatnim meczu kolejki zastąpi go Kazimierz Kmiecik, któremu asystować będzie Mariusz Job. A w kolarstwie w Giro d'Italia siódmy etap wygrał Australijczyk Caleb Ewan. Różową koszulkę lidera zachował Węgier Attila Walter. Kolejny sport jutro o 7:00. A ta noc z burzami w centrum i na południu kraju będzie od 8 do 12 stopni. Jutro popada już tylko na Pomorzu, ale będzie więcej chmur niż słońca. Od 14 stopni w Olsztynie do 20 w Opolu. Trójka. Program trzeci. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rock klasyka. Według wiernika. Rock'n'rollowa trójka, prawie 8 minut po godzinie 23, program trzeci Polskiego Radia, no i do północy. Rokowo, bojowo, przebojowo. Zaczynamy tę godzinę od zespołu The Struts, a więc ciąg dalszy glamowo-metalowego grania. Do You Love Me? Do you love me? No glamowo-metalowo, czyli podnóżkę. Zespół nazywa się The Struts. Grupa z Anglii, z miasta Derby. Ten pan Luke Spiller, tak się nazywa ten pan wokalista. No to już kolejna płyta, bo do tego najnowszego albumu trzeciego zajrzeliśmy przed chwilą. No to teraz będzie klasycznie bardzo, bo tak uwielbiany przez państwa, nas wszystkich, zespół Red Hot Chili Peppers już za chwilę, ale utwór, no właśnie, ojca chrzestnego, punk rocka, czyli zrobimy takie połączenie ładne z repertuaru Iggy'ego i zespołu The Stooges. To będzie utwór Search and Destroy, ale w wykonaniu Red Hotów, proszę. No, dla Red Hotów to żaden problem zagrać Iggy'ego Popa. Search and Destroy, Red Hot Chili Peppers. A ja teraz państwu też już zapowiadałem w poprzedniej godzinie, że będzie Lux Torpeda. Cały czas aktywna. Przypomnę, w Sylwestra, tak? Zagrali w Trójce koncert. Lica już wtedy przygotowywał materiał na nową płytę, nową starą płytę, bo ja teraz też przypomnę szybciutko, w 2000 2011 roku, tak, ukazał się pierwszy album Lux Torpedy, no, czyli dziesięciolecie mamy i z tej okazji panowie postanowili zrobić taki kawerowy krążek, z tym, że sami sobie własne utwory kawerują. No i na pierwszy ogień poszła silna lina z bardzo nowej płyty Lux Torpeda. Poniosę dalej cię na rękach. Upadnę, ty mi podasz dłonie osobną, dawno chyba koniec. Staramy, ruszamy, kruszymy mur, dzielimy chleb, dzielimy ból. Słabi są silni, siłą silniejszy. Każdy jest ważny, nikt nie jest pierwszy. Być, musimy być, aby tak żyć. Musimy być, aby tak żyć. Rodzina wiąże nas razem, silna lina. Sam. Lublina. Stara, nowa, nowa, stara Lux Torpeda, dziesięciolecie. 10 lat minęło od debiutu, no i sobie Lica postanowił zrobić z kolegami nowe wersje tych utworów wybranych przez kolegów. To się wszystko nazywa Electro Lux Torpeda, tak nazywa się ten projekt. Proszę Państwa, no to teraz się będzie działo, bo to mamy znowu zestaw bardzo klasyczny, bo raz, że będzie Metallica, to już nie trzeba w zasadzie Państwu rekomendować, ale zrobimy tak, że zagramy sobie przy okazji chyba najważniejszy albo jeden z tych kilku najważniejszych utworów z repertuaru z kolei zespołu. Myślę, że zapomnianego. Oni cały czas grają. Myślę o orkiestrze Badzi. No to jeszcze parę osób pamięta tę grupę. Z Walii, dokładnie z Cardiff, to był rok 1967, wtedy zespół startował, ale proszę sobie przypomnieć, co się wtedy działo na rynku brytyjskim. To były te niesamowite debiuty i tu Zeppelin, tu Purple, tu Black Sabbath. No, a ruch w interesie przeogromny i ten zespół bardziej nie miał szczęścia. Od czasu do czasu gdzieś się tam wychylił. U nas był szalenie popularny. Wydaje mi się, że bardziej u nas znany, aniżeli na Wyspach Brytyjskich. Dobrze, Brett Fan, o tym utworze myślę. To utwór bardziej z roku 73, ale my posłuchamy sobie wersji Metalliki. program Trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, no tym riffem, no to bardziej sobie przeszedł do historii. Tak więc jak miałbym porównywać, oceniać, która wersja, czy to oryginalna lepsza, czy Metaliki, to trudno. Myślę, że też Państwo słuchacze też różne zdanie mają na ten temat. Nie widzę przeszkód, abyśmy kiedyś sobie posłuchali właśnie Badzi w tym utworze. Dobrze, to teraz zdecydowanie coś nowszego. Prawie rok. W lipcu ubiegłego roku ukazał się ten album. Myślę o płycie zespołu Bush. Takie mam wrażenie, że nieco zapomniany zespół, ale może tylko mam takie wrażenie. Ja pamiętam doskonale, bo to były ważne lata dla muzyki rockowej, tej takiej grunge'owo-podobnej, czy grunge'owej w Ameryce, ale w Anglii też się przecież działo. Między innymi zadział się właśnie Bush z Gavinem Rosdalem. Grupa cały czas funkcjonuje, ma się dobrze, już w sumie ponad 20 milionów sprzedanych albumów. The Kingdom to jest ten najnowszy, ciągle 8. album grupy i jest na tej płycie świetny utwór. Bullet Holes to jest utwór, który pojawia się w filmie o Johnie. John Wick, trójka, Parabellum, grupa Bush. Oh, you. czas, świetny jest ten Bush. Rocka klasyka według Wiernika, a w Trójce to może właśnie będzie nasza polska klasyka teraz. I to będzie, od razu mówię, Homo Twist. Jak dla mnie i chyba nie tylko dla mnie, jeden z najważniejszych bendów w historii polskiej muzyki rockowej, szeroko rozumianej. 10 lat działalności, tak, od 90 do 2000. Ten taki główny pierwszy skład, oczywiście Maciek Maleńczuk, Franz Deadhunter, Artur Hajdasz, który nam tu się już prezentował solowo. Skład się potem wielokrotnie zmieniał, między innymi się Olaf Deriglasow pojawił, no ale cała masa znakomitej muzyki i utworów. My sobie teraz przypomnimy Populares Superales. Zwykły popularyzm. jest ponad wszystko. Działy się w polskiej muzyce rockowej w latach 90. Homo Twist. No a teraz będzie zespół zdecydowanie mniej znany u nas w Polsce. Formacja nazywa się The Luck of Eden Hall i to jest zespół amerykański. Określa się tę grupę jako grającą crossover prog. No tak czy inaczej, bo jakby to jest najmniej ważne. Ważne w kontekście audycji rocka klasyka jest to, jest utwór sam, który zespół The Luck of Eden Hall zagra i przypomni nam, bo to wczesny Pink Floyd będzie. Dla mnie ten wczesny Pink Floyd był bardzo ważny, bo wielkim szacunkiem to lata 60. były, proszę pamiętać, początki zespołu Pink Floyd z Sidem Barrettem. Niesamowita postać, psychedeliczny Pink Floyd, Lucifer Sam w wykonaniu właśnie wspomnianej grupy ze Stanów, The Luck of Eden Hall. Lucifer Sam, w trójce wersja zespołu The Luck of Eden Hall z Ameryki. orkiestra. Proszę Państwa, no to teraz będzie rock'n'rollowo i to będzie facet walijczyk. Nazywa się Phil Campbell. No to fani kibice grupy Motorhead i Lemmy'ego znają doskonale. Filipa ile? Od 84 roku do samego końca, to 2015, był takim przybocznym Lemmy'ego. Tyle lat na gitarze i potem, jak ten Motorhead, no, z przyczyn naturalnych skończył się, stworzył zespół, zawsze powtarzam, że to taka romantyczna nazwa, The Bastards. Trzech synków w zespole, Todd, Dane i Tyler, tak nazywają się, i zgodzili się, i zespół oficjalnie nazywa się właśnie Phil Campbell and the Bastard Sons, Born to Roam. Highway all alone, I was born to roam. lubię taką klasykę rocka, mimo tego, że to nowa płyta, ale konsekwentny jest. Phil Campbell gra jak 100 lat temu, synkowie też w świetnej formie. Phil Campbell and the Bastard Sons. Proszę Państwa, mamy kolejną polską płytę, zwracam uwagę Państwa, chociaż premiera jeszcze przed nami, 18 czerwca oficjalnie, ale już fizycznie mam ten krążek, trzymam. Fertile Hump, tak nazywa się zespół, który już prawie 6 lat istnieje. Ten nowy album nosi tytuł The Breakup Club. O, będzie po angielsku, ale nie o to chodzi. Świetna jest ta Magda. Magda Kramer, wokalistka. Tomek Szkiela grał w zespole The Stubbs. To też taki ważny band był. Wcześniej było trio, ale teraz wiem, że to jest duet. To co, zajrzymy sobie do tego nowiutkiego, pachnącego albumu. Utwór otwierający płytę nosi tytuł Sailor's Grave. Zespół z Warszawy prosto. Fertile Hump. Ale ta Magda ma głos. Wow. Show. Nowiutka płyta The Breakup Club. Rocka klasyka według Wiernika. No to już prawie wszystko jeszcze. Mocne uderzenie. Na koniec ja już dziękuję. Zofia Kruszewska, Marek Pawlukiewicz. I na koniec zostawiłem We Care A Lot. No, czyli pierwsza płyta zespołu Faith No More. Zawsze zwracam uwagę na to, że wtedy śpiewał w grupie Chuck Mosley. Mike Patton dopiero później pojawił się. No niestety, świętej pamięci Chuck Mosley. Dokładnie to była połowa lat 80. Zespół Faith No More. We Care A Lot. Autopromocja. W 2003 roku Kora, czyli Olga Jackowska, z legendarnej grupy Manam nagrała nietypowy, lecz doskonale przyjęty album. Zaśpiewała cudze i własne utwory z towarzyszeniem 30 muzyków z całego świata. Płyta nosiła tytuł Kora Ola Ola. tuż przed premierą albumu artystka zagrała niezapomniany koncert w Trójce. Zakwitnie tysiąc róż, kwitnie tysiąc mar. Retransmisja koncertu Kora Ola Ola na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00. Kilka spraw. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Oppo Reno. Teraz za jedyne 1099. Taniej o 300 zł. Laptop gamingowy HP. Teraz za jedyne 3299. Taniej o 500 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy.